oyeba kaje tuna tikala na nanyo Olingo ya salaba soma kate Je tu ye ye bakisa mikolo Ye, ye Ngana pesi obo lingo je tu Longo langa imoto kina elongi Ye, ye Ngana pesi obo lingo je tu Longo langa iso nina baninga Je tu ye ye bakisa mikolo Ye, ye Ngala pesi obo lingo je tu Longo langa imoto kina elongi Ye, ye Ngala pesi obo lingo je tu Longo langa iso nina baninga Yeah.